Book 2 45 45 في السينما در سینما نريد الذهاب إلى السينما ما میخواهیم به سینما برویم اليوم يعرض فیلم جید. امروز فیلم خوبی روی پرده است. الفیلم جدید تماما. این فیلم کاملا جدید است. این شباك التذاكر؟ گیشه فروش بلیط کجاست؟ هل ما زال توجد اماكن خالیه؟ هنوز صندلی خالی وجود دارد؟ بكم تذاكر الدخول؟ قیمت بلیط چند است؟ متى يبدأ العرض؟ نمایش فیلم چه موقع شروع می شود؟ كم يدوم الفيلم؟ نمایش فیلم چه مدت طول می کشد؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ می توان بلیط رزرو کرد؟ اريد ان اجلس في الخلف. من دوست دارم عقب بنشینم. اريد ان اجلس في الامام. من دوست دارم جلو بنشینم. اريد ان اجلس في الوسط. من دوست دارم وسط بنشینم. كان الفيلم مثيرا. فیلم مهیج بود. لم يكن الفيلم مملا. فیلم خسته کننده نبود. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان افضل. اما کتاب مربوط به این فیلم بهتر بود. كيف كانت الموسيقى؟ موزيك چطور بود؟ كيف كان الممثلون؟ هنرپیشه ها چطور بودند؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ آیا زیرنویس انگلیسی داشت؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.